Kapindho Timotius bab 3. Sumurupa yen ing dina-dina pungkasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong bakal padha mung mikir awake dhewe lan karem bondo. Bakal padha umuk lan gumunggung. Bakal dadi tukang mitenah. Bakal wani karo wong tuwa sarta ora ngerti ngaturake panuwun. Ora merduli marang agama. Ora ngerti olah tresna, ora gelem rukun, seneng ngolo-olo wong, ora bisa ngendaleni diri, galak, ora seneng kang becik, seneng cidro, ora mulur nalare, kumentus, luwih seneng nuruti hawa nepsune, katimbang nurut marang Allah. Anggone podo nindakake pangibadah, mung coro lair wae, nanging sejatine podo nyelai sawabe. Wong-wong iku, dohono. Sabab ing antarane wong-wong iku, ana kang padha njlimpet lumebu ing omahe wong liya, lan bebujuk wong-wong wadon kang ringkih, kang kabotan dosa sarta kawengku dening hawa nepsu rupa-rupa, kang sanadyan kepingin tansah kawulang, nanging ora tau bisa sumurup marang kayekten. Padha kaya Yanes lan Yambres, anggone padha nglawan Musa. Mengkono uga wong-wong mau, podo nglawan kayekten. Pikirane bobrok lan pracayane ora sembodo. Nanging wong-wong iku wis mesti ora bakal luwih maju. Amarga kaya dene Yanes lan Yambres, bodone iku bakal konangan dening wong kabeh. Nanging kowe wis nampa lan nindakake piwulangku. Caraku urip, panemuku, pracayaku, kasabaranku, katresnanku lan katemenanku. Kowe wis melu tompo panganiaya lan nandang sangsara kaya kang wis dak rasakake ing Antiokhia lan ing Ikonium sarta ing Listra. Saking panganiaya iku dak lakoni lan Gusti wis ngluwari aku saka iku kabeh. Pancen saben wong kang nedya urip kalawan nindakake pangibadah ing sajrone Kristus Yesus iku bakal tompo panganiaya. Dene wong ala lan culika iku, alane bakal saya ndodro, padha nasarake lan disasarake. Nanging kowe ngantepana kayekten, kang wis kok tompo lan kok yakini, kalawan tansah eling marang wong kang wis mulangake iku marang kowe. Elinga uga, yen wiwit cilik kowe wis wanuh kitab suci, kang bisa ngolehake kawicaksanan marang kowe lan nuntun kowe marang karahayon margo saka pracaya marang Kristus Yesus. Saking tulisan ing kitab suci iku kawangsitake dening Allah lan migunani kanggo memulang, kanggo melehake kaluputan, kanggo bangun kelakuan, tuwin kanggo gulawentah wong sajroning kayekten. Margo saka mangkono saben wong kagungane Allah iku disamektani kanggo nindakake saking panggawe becik.